meistä vielä yksi. Se mikä ei hedelmää aikaan saa, tää aina alkaa janottaa. Voi hitto puumaan mua tuolta katsasta. Viileä unelma väistyy viiltävästi, katse tuo edessä tunkee läpi. Kaikkea mitä se on mun suhteen, sehän varmasti paljastaakin meistä vielä. Päätyy yöstä hyötyy.